glasan za te uvijek pita, kada san uz more skita. Marice, mislija sam da ćeš doći kaj one prije noći. Marice, u moru se mjesec slati, ali ja te neću zvati. Marice, radije ću sam prosidit nego tvoje pute slidit. Marice, Maro Marice, dušo i srce, tebe volim ja, kad nekada. Maro Marice, dušo i srce, tebe ljubim ja, kad nekada. Boje da san bacim rižu, navigaj i lovi ribu. Marice, nego šta san tebe čeka, kad te nisam ni da čeka. Marice, u moru se mjesec zlati, ali ja te neću zvati. Marice, radije ću sam prosidit nego tvoje pute slidi. Marice, Maro Marice, dušo i srce.